الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. علام سب سے بڑھ کر جاننے والا. عین لام میم اسم مبالغہ ہے. تمام غیبی حقائق کا سب سے بڑھ کر جاننے والا. الرقیب نگہبان نگران. را قاف با اس کا روٹ ہے. رقیب فعیل کا وزن ہے. وہ ذات جس کی نظر گردن پر ہو. الشہید گواہ. شین ہا دال سے یہ بھی فعیل کا وزن ہے. مانیٹرنگ کرنے والا. الفوز کامیابی. اور العظیم سب سے بڑی. اس سے مراد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے اور یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. تعذب آپ عذاب دیتے ہو. عین زال با اس کا روٹ ہے. باب تفعیل. تعذیب مصدر ہے. عذب یعذب. تعذیب فعل مضارع واحد مذکر حاضر. توفنی تو نے اٹھا لیا. قبض کر لیا یا وفات دی یہ تینوں معنی آتے ہیں. واو فا یا. توفیون مصدر ہے اس کا. ماضی واحد مذکر حاضر. ینفعو وہ نفع دیتا ہے یا دے گا. نون فا عین اس کا روٹ ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. چلیے جی